أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اب تو تمہاری جانب آ لہن دل کے گنچے کھلا دیے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، دل سمت آ گئی دل سمت آ گئی ہو کے بٹھا دیے، ان کی مہک نے دل کے گوچے کھلا دیے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا۔ دور باطل و ضلالتی ہند میں تاج سی گڑی، دور باطل و ضلالتی ہند میں تاج سی گڑی، تو جدید بن کے آیا اے امام احمد رضا، تم جدید بن کے آیا اے امام احمد رضا۔ حشر تک جاری رہے گا فیض آقا کا، حشر تک جاری رہے گا فیض آقا کا، فیض کا دریا بغایا اے امام احمد رضا، فیض کا دریا بغایا اے امام احمد رضا۔ غیب درگاہ خدا عطار عاشق کی دعا، غیب درگاہ خدا عطار عاشق کی دعا، مجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، اے امام احمد رضا، تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ، اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا، اے امام احمد رضا، دین کا ڈنڈنکا بجایا، اے امام احمد رضا۔ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ آج 25 سفر المظفر 1432 سن ہجری کا بابرکت دن ہے، اور آج کی جو خصوصیت ہے وہ ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت الحافظ القاری المفتی الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا یوم عرس ہے۔ جی ہاں، یہ وہی میرے آقا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہیں کہ ابھی ان کی عمر مبارک 14 برس کی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اپنے والد ماجد کی تربیت کا یہ شاہکار پہلا فتویٰ دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ یہ ہم اسی اعلی حضرت امام اہل سنت سے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں کہ جب ابھی عمر اتنی بری نہیں تھی، والد صاحب بیعت کے لیے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب لے کر حاضر ہوئے تو پیر و مرشد نے اپنی ارادت میں بھی لیا یعنی کہ مرید بھی کیا اور مرید کرتے ہی اجازتیں بھی عطا فرما دی. ساتھ موجود جو اہل طریقت تھے جو وابستہ تھے انہیں بڑی حیرت ہوئی اور عرض کی گئی کہ علی جا آپ تو بڑی ریاضتیں اور وہ معاملات کے بعد کچھ منزلیں طے کراتے ہیں تب جا کر کسی کو یوں اجازت عطا فرماتے ہیں. تو لیکن اس نوجوان کو آتے ہی اتنی نوازشات سے اپنے مطلب اتنی نوازشات اس پر فرما دی تو کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ جو آتے ہیں کچھ اس طرح کا اپنے اندر سے لے کر آتے ہیں کہ ان کی صفائی کرنے میں وقت لگتا ہے لیکن یہ وہ نوجوان ہے کہ یہ صفائی کے ساتھ اپنے باطن کے ساتھ حاضر ہوا ہے. تو الحمدللہ عز و جل ہم اسی اعلی حضرت امام اہل سنت کی کا آج یوم عرس منا رہے ہیں اور اس یوم عرس کی برکتیں لینے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. اور چونکہ دعوت اسلامی یہ فیضان اعلی حضرت ہے اور آج دعوت اسلامی کے ایک اہم ترین شعبے کا آغاز افتتاح ہے اور وہ ہے دار المدینہ. کافی وقت سے آپ اس کے اعلانات سنتے آ رہے تھے اور آج اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل وہ دن دکھایا کہ آج الحمدللہ ہمارے دار المدینہ کا یہ افتتاح ہے. پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیت المؤمنین خیر من عملہ, مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. یاد رکھیے بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. جہاں جہاں جب جب اللہ عز و جل کا نام پاک آئے گا وہاں عز و جل, اور جب جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم مبارک آئے گا وہاں پر درود پاک پڑھوں گا, شرعی مسائل سیکھوں گا, اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو علماء سے پوچھ لوں گا. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس قول عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے, پر عمل کرتے ہوئے ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا. قبلہ رو ہو کر درس و بیان میں شرکت کروں گا کہ جو یوں جیسے آپ سیکھنے کے لیے ایک طرح سے یا بیان سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہتر ہے کہ چہرہ قبلہ رو ہونا چاہیے, اور جو بیان کر رہا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی پیچھ قبلے کی طرف ہونی چاہیے. تو میں نے بھی الحمدللہ ابھی نیت کر لی کہ میری پیٹھ میں پیٹ کر کے قبلے کی طرف درس و بیان کروں گا. اتل مقدور جہاں جہاں جب تک ممکن ہوا دو زانوں بیٹھوں گا جس میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی تعظیم کی نیت بھی کروں گا. جتنا ہو سکا اپنی نظروں کو جھکا کر اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے درس و بیان میں شرکت کروں گا اور نظریں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ اگر کہیں ایسے مقام پر مجھے جانا پڑ گیا جہاں پر نظریں اٹھنے سے بد نگاہی کا اندیشہ ہو تو وہاں پر میرا اس وقت نظریں جھکانے کی عادت بنانا کام آئے گا. تو یوں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیتوں اچھی اچھی نیتیں کرنے کا مدنی ذہن عطا فرمائے. آج الحمدللہ عزوجل ہمارے دار المدینہ میں جو داخلہ جنہوں نے لیا, جن کو داخلہ ملا, ان کا وہ بھی طلبہ ہمارے اس وقت دارالمدینہ کے حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو وہ مناظر نظر آ رہے ہوں گے. ان کے درجے جن کو آپ کلاسز کہتے ہیں جامعۃ المدینہ, اس وقت فیضان مدینہ میں ہی ان کے درجے اس وقت لگیں گے. اور اس وقت یہ ایک گویا یوں سمجھیے کہ ایک تجرباتی طور پر ایک اس طرح کا نارملی ایک ایڈمیشن سیشن چلایا گیا, مختصر سے داخلے لیے گئے. اور اس وقت خصوصیت یہ ہے کہ ان تمام طلباء کی جو اس وقت دارالمدینہ میں جن کو داخلہ ملا ہے کہ یہ 100% طلباء وہ ہیں جو حافظ ہیں. ان کو الحمدللہ یہاں داخلے کی سعادت نصیب ہوئی ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ سرپرست جنہوں نے اپنے ان بچوں کو دارالمدینہ میں داخل کروانے کی کو اہمیت دی. کیونکہ دعوت اسلامی نے جو اس شعبے میں قدم رکھا, جس طرح کہ ہم نے میڈیا کا حال دیکھا کہ میڈیا نے جس انداز سے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ کو پھیلانے میں ایک اپنا اہم کردار ادا کیا اور کر رہا ہے, میڈیا جس کو ہم ٹی وی کہتے ہیں, اس پر مختلف چینلز کے ذریعے دین و ایمان پر, اخلاقیات پر جس طرح تابڑتوڑ حملے کیے جاتے ہیں, تو وہ ایک چیز ایک واضح تھی جس میں امت پریشان مبتلا. دعوت اسلامی نے اپنے اتنے کاموں کے باوجود اس شعبے کو اختیار بھی کیا اور الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیا کو استعمال کر کے ہم اس بے حیائی اور جو دین و ایمان پر جو حملے ہو رہے ہیں, عقائد پر جو حملے ہوتے ہیں, اس طرح کے جو بھی برے معاملات ہیں, اس پر کوئی بند باندھا جائے, کوئی اس میں رکاوٹ پیدا کی جائے اور کسی صورت بچانے کی کوشش کی جائے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو. اسی طرح جب ہم تعلیمی جو میدان ہے جب اس پر غور کرتے ہیں تو یہ بات کوئی مطلب ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جب ماحول ایک عجیب و غریب سا ہو چکا ہے ایک تعداد تعلیمی اداروں کی, ظاہر ہے کہ وہ ایک در و دیوار کوئی انسان کو برائی نہیں سکھاتے, انسان کو برائی اس کی صحبتیں سکھاتی ہیں, جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے وہ اخلاق ایسے اتوار ایسی عادتوں کو اختیار کرتا ہے, جیسا وہ ماحول ہوگا اس ماحول کو وہ ایڈاپٹ کرتا ہے, اس ماحول کو وہ قبول کرتا ہے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والی نسل کی سوچ میں جو ایک واضح تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس واضح تبدیلی میں ایک بہت بڑا کردار ہمارا جو ایک تعلیمی سٹرکچر ہے اس کا بھی ہے. اور ہمارا بچہ جب گھر آتا ہے تو اس میں کئی ایسی اخلاقی خرابیاں, اخلاقی برائیاں ہم محسوس کرتے ہیں, والدین محسوس کرتے ہیں, گھر والے محسوس کرتے ہیں, کہ جس کے بارے میں وہ واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں سکھایا ہے. ماں باپ گھر والے واضح طور پر کہہ سکتے ہیں یہ ہم نے نہیں سکھایا, یہ مطلب یہ کہیں سے سیکھ کر آیا. اب کہاں سے سیکھ کر آیا ہے, یا تو محلے سے سیکھ کر آیا ہے, تو محلے میں تو اتنا جاتا نہیں ہے, پھر کہاں سے سیکھ کر آیا ہے, تو وہاں کی ایسی صحبت ہے, وہاں کا ایسا ماحول اس کو ملا ہوا جہاں سے وہ چیزیں سیکھ کر آیا ہے. تو اسی طرح کئی حوالوں سے اس ایجوکیشن اسٹرکچر جو ہے, تعلیمی نظام جو ہے, اس کے اندر کافی اصلاحات کی حاجت ہے. تو اس میں بھی دعوت اسلامی کا یہ مطلب ایک ذہن بنا الحمدللہ کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس میدان میں بھی آئیں. پھر دوسری بات یہ کہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ الحمدللہ کم و بیش 700 کے آس پاس مدارس المدینہ ہیں, جس میں کم و بیش 70,000 مدنی منع مدنی منیاں مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس میں اس کا بھی ایک بہت بڑا حصہ, ہزاروں مدنی منع حافظ بن رہے ہیں, وہ بنتے چلے جا رہے ہیں, بن بھی گئے, ہزاروں بن چکے, بن رہے ہیں, اور اللہ نے چاہا تو بنتے چلے جائیں گے. اب جب یہ فارغ ہوئے حصے تو اب یہ کہاں جائیں, ان کو جناب وہ اسکول میں داخل کروانا ہے. اب اسکول میں جب بچہ داخل ہوتا ہے, چونکہ وہاں پر قرآن کی دہرائی, قرآن کو یاد رکھنے کے حوالے سے اس کی وہ اخلاقی تربیت جو مدارس المدینہ میں ہوئی, اس اخلاقی تربیت کا تحفظ, اور دعوت اسلامی نے گویا کہ اسے امامے کا تاج اس کے سر پر سجایا, اس کو ماشاءاللہ مدنی لباس پہنایا, اس کو چادر اور پردے میں پردہ اور اس طرح طرح کے اخلاقیات سکھائے, اور گویا کہ اسے واقعی ایک مدنی منا بنایا. پھر وہ مدنی منا جب مدارس المدینہ سے فارغ ہوا, مدرسۃ المدینہ سے, تو مادر ناخواستہ کہا جائے یا پری پلاننگ کہا جائے, کسی بھی صورت میں بھی اسے پھر تعلیم کے نام پر کسی نہ کسی ادارے میں داخلہ دلایا گیا, اور وہاں یہ دعوت اسلامی نے جس کو مدنی منا بنایا, تھوڑے عرصے میں یہ پیرس کا پپو بن جاتا ہے. وہ ساری وہ اس کے اوپر جو ماں باپ کی توقعات بعض اوقات وہ بھی چکنا چور ہوتی نظر آتی ہیں, اس کی اپنی مینٹلٹی میں تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے, کہ ماحول جب تبدیل ہوتا ہے تو سوچیں تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اب اس نسل کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. اتنا عرصہ جو اس نے قرآن پاک حفظ کیا, اس کا مائنڈ بنا, اس کی ایک اپنی تربیت ہوئی, اب اس کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ یہ کہیں اور جانے کے بجائے یہ اپنے دعوت اسلامی کے ماحول میں رہ کر, عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر ایک با عمل مسلمان بنے, ایک با عمل مبلغ بنے, علم و عمل کا پیکر بنے, اور اس کے اندر اس کی سوچ پیدا ہو کہ میں نے ایک عالم بن کر, ایک مفتی بن کر, ایک مبلغ بن کر نہ صرف اپنے مطلب کے روزگار, فکر معاش, کسب حلال, ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کی فرما برداری, اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک, قرابت داروں کے حسن سلوک, اور اس طرح کے معاملات کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ میں نے سنتوں کی خدمت کرنی ہے, تبلیغ دین کرنا ہے, میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے دین کو دنیا میں عام کرنا ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے, برائی سے منع کرنا ہے, اور ایک پر امن اور ایک لوگوں کو سلامتی دینے والا, اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف نہ دینے والا مسلمان بن کر اس معاشرے میں ظاہر ہونا ہے, اس معاشرے میں جینا ہے, ایسی تربیت پانی ہے. تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شروع سے آخر تک ایسے ماحول میں رہے, ایسی تربیت گاہ میں رہے, اس کو ایسا پروٹیکٹ ملے, اس کو اس باہر کی آنے والی اس گرد و غبار سے بچانے کے لیے, ان ہواؤں سے بچانے کے لیے جو اس کے اخلاق کے چراغ کو بجھا دے, ایسے فانوس کی ضرورت ہے, ایسے پروٹیکشن کی ضرورت ہے جو اس کا تحفظ کرے, اس کے اخلاقیت کا تحفظ کرے, اس کے کردار کا تحفظ کرے, ماں باپ کی امیدیں جو توقعات جو دین کے حوالے سے اسے وابستہ, اس کا تحفظ کرے, اس کا قرآن جو حفظ ہوا باقی رہے, اگر قرآن نہیں پڑھا تو قرآن سیکھے, قرآن کو پڑھے, ایک عالم بنے, ایک مفتی بنے, اور اس طرح فرض علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے اوپر علم سیکھنا فرض ہے, فرض علوم سیکھنے کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی علوم ہیں ان کو بھی اگر یہ حاصل کرنا چاہے تو اس میں اگرچہ سائنس ہو, اگرچہ کمپیوٹر ہو, اگرچہ جنرل نالج ہو, اگرچہ لٹریچر ہو, وہ انگلش ہو یا اردو ہو یا عربی ہو, ان تمام علوم کو سیکھنے کے سیکھے, اور اس طرح سیکھے کہ ان علوم کے اندر بھی کسی قسم کی غیر مذہبی چیز نہ ہو, پیور اسلامک وہ مٹیریل ہو, پیور اسلامک وہ لیسن ہو, پیور اسلامک وہ میٹر ہو, اس میں کسی قسم کی غیر اخلاقی یا کسی قسم کی ایسی چیز نہ ہو جس سے اس کے اخلاق, اس کے عقائد اور اس کے دین و ایمان کو ضرر پہنچے, نقصان پہنچے. ان تمام تر چیزوں کو سوچتے ہوئے جو میں ابھی اول تا آخر بیان کرتا چلا جا رہا ہوں, اور ایک آنے والی نسل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور اس معاشرے کو ایک ستھرا پڑھا لکھا عالم باعمل مبلغ, اور مارکیٹ میں جا کر ایک دیانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا, کاروبار کرنے والا, نوکری کرنے والا ایک باعمل مسلمان بنانے کے جذبے کے تحت دعوت اسلامی نے دار المدینہ کو قائم کیا ہے. یہ ایک جو ذہن کے اندر جو دار المدینہ کا جو خاکہ تھا, اور ساتھ ہی میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت کا ایک فتویٰ اس میرے پیش نظر رہا, اور وہ فتویٰ کچھ یوں ہے, یہ 23 جلد, کیونکہ اعلی حضرت امام علیہ سنت جن کا آج ہم عرس بھی منا رہے ہیں, ان کی تعلیمات یہ دعوت اسلامی کی لائن آف ایکشن ہے. یہ ان شارٹ کہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کی جو تعلیمات ہیں, آپ کے جو ارشاد ہیں, آپ کی جو گائیڈ لائن ہے, جو امیر علیہ سنت نے امام علیہ سنت سے لیا, اور دعوت اسلامی یہ امیر علیہ سنت سے لیتی ہوئی اپنی تحریک کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے. تو اسی طرح ایک گائیڈ لائن یہ جو تعلیمی نظام ہے جس کو ہمارے انگریزی تعلیم کا نظام بھی کہتے ہیں اس کے مطابق متعلق عرض کیا. اور ماشاءاللہ آج سادی صاحب کہ ہمارے جو جامعۃ المدینہ کے طلبا ہیں ان کا قافلہ کورس بھی شروع ہوا ہے, مدنی قافلہ کورس. سادی صاحب نا کہ اور مجھے معلوم ہوا آج کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں کہ الحمدللہ 400 طلبا یہ کورس کے لیے فیضان مدینہ آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور جس مدنی مقصد کے تحت ہم یہاں آئے ہیں یا جس مدنی مقصد کے تحت ہمارے طلبہ کو دار المدینہ میں داخلہ ملا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس مدنی مقصد کو اول تا آخر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو مشکلات ہیں وہ دور فرمائے, اس میں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر, ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر, اللهم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر, یا فتاح یا فتاح یا فتاح وبک نستعین برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ اس خیال سے انگریزی پڑھنا, یہ فتاوی رضویہ جلد 23, فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ نمبر 709 پر یہ فتویٰ ہے. اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا اس خیال سے انگریزی پڑھنا اور پڑھوانا بچوں کو کہ اس میں عز و جاہ دنیاوی ہے یا حصول دنیا کا بڑا ذریعہ, جائز ہے یا ناجائز؟ اب کتنا نپا تلا خوبصورت اور پیارا جواب اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا, میں کچھ اس کا خلاصہ ہی عرض کروں گا. فرماتے سائنس وغیرہ وہ فنون و کتب پڑھنی جن میں انکار وجود آسمان اور گردش آفتاب وغیرہ کفریات کی تعلیم ہو حرام ہے. یعنی ایسی تعلیم حاصل کرنا جس میں کہ ہمارے عقائد کے خلاف ہو, اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو, جیسے وجود آسمان وہ گردش آفتاب چاند وغیرہ کفریات کی تعلیم ہو, ایسا مطلب فنون و سائنس وغیرہ جو چیزیں ہیں یہ پڑھنا گویا کہ حرام ہے. اور وہ نوکری جو خود حرام یا حرام اعانت کرے مدد کرے اس کی نیت سے پڑھنا بھی حرام ہے. اگر کہ جائز فنون اور اگر جائز فنون جائز نوکری کے لیے پڑھے تو جائز ہے. کتنا خوبصورت اور پیارا جواب دیا. آگے بڑا نیکی کی دعوت دی اعلیٰ حضرت نے ہم سب کے لیے, تمام تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے گویا کہ اعلیٰ حضرت کے یہ مدنی پھول ہے. جبکہ اس میں وہ انہماک یعنی وہ ڈوب جانا کھو جانا اس میں اس قدر مستغرق ہو جانا انوالو ہو جانا اس میں وہ انہماک نہ ہو کہ اپنی ضروریات دین و علوم فرض کی تعلیم سے باز رکھے, ورنہ جو فرض سے باز رکھے حرام ہے. یعنی ایسا نہ کرے کہ ضروریات دین و علوم فرض کی تعلیم سے باز رکھے. جو ایک مسلمان پر فرض علوم ہیں ان فرض علوم سے وہ پہلو تہی کر لے گا اور اس میں اتنا مشغول ہو جائے گا کہ اپنے فرض علوم سے ہی وہ رہے گا یا اس کو یہی پتا کہ مجھ پر علوم کون کون سے فرض ہو سیکھا بھی نہیں, تو فرض کی تعلیم سے باز رکھے, ورنہ جو فرض سے باز رکھے حرام ہے. اس کے ساتھ اب دیکھیے کتنی پیارے مدنی پھول اعلیٰ حضرت نے عطا فرمائے. اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین و اخلاق و وضع پر اثر نہ پڑے. میرا دین, میرے اخلاق, میری جو اسلامی وضع ہے, اسلامی گیٹ اپ ہے, ایک اسلامی گیٹ اپ ہے, میرے اسلامی گیٹ اپ پر میرے اسلامی جو اخلاق ہیں, جو میرا ایک دین اسلام ہے اور یہی دین اسلام حق ہے اور یہی اللہ عز و جل کو پسند ہے. ان دین عند اللہ الاسلام, بے شک دین اسلام اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے اور یہ کامل اکمل دین ہے. تو اپنے دین و اخلاق و وضع پر اثر نہ پڑے, یہ کتنا اہم ترین اہم ترین مدنی پھول ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس قائم کردہ دار المدینہ میں جو سب سے اہم ترین جو ہمارا سبجیکٹ ہے, سب سے اہم ترین سبجیکٹ جس سے بہت پریورٹی دی گئی ہے, اس پر بہت کام کیا گیا, وہ ہے فیضان شریعت. یعنی کہ وہ فیضان اسلام یہ باقاعدہ سبجیکٹ ہے جس میں ہم اپنے طلبہ کو ان کے جو ضروری فرض علوم ہے اس کو پریورٹی بیسس کے اوپر سکھائیں گے کہ اس وقت اس طالب علم کو جو سیکھنا فرض ہے جس کو رب نے فرض کیا اور وہ اس کی اخلاقی اور دینی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سیکھے اور جہاں یہ سیکھنے گیا ہے وہ ادارہ اس کو سکھائے, تو سب سے پہلے اسے ان فرض علوم سے آراستہ کیا جائے تاکہ اگر وہ دیگر علوم سیکھ رہا ہے تو اس کا وہ دیگر علوم سیکھنا پھر نیت ہے, چونکہ دعوت اسلامی نے اچھی اچھی کروا لی ہے کہ میں اس لیے سیکھ رہا ہوں, میں اس لیے سیکھ رہا ہوں, میں اس لیے سیکھ رہا ہوں. اگر یہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اور دین کی حفاظت کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے, اپنے اسلام کے دفاع کے لیے اور اس طرح اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور اس طرح کی مختلف نیتوں کے ساتھ سیکھتا ہے تو یہ بھی اعلی حضرت کے فتوے سے مستفاد کہ اس طرح سیکھنے والے کو سیکھنے پر ثواب ملے گا. نیکی کا یہ راستہ بتایا اعلی حضرت, فتح ورد رہی 23 جیل میں اعلی حضرت کا اس طرح کا فتویٰ بھی موجود ہے. پھر ساتھ ہی اعلی حضرت نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین و اخلاق و وضعے پر اثر نہ پڑے, یہ دار المدینہ نے اس کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے, خاص طور پر اس کو اہمیت دی ہے کہ اس دار المدینہ پڑھنے والا, کیونکہ ابھی تو یہ تن طلبہ سو فیضان مدینہ میں یوں سمجھے کہ ایک تجرباتی طور پر چھ مہینے کے اندر یہ رہے گا, اس کے بعد یہ دار المدینہ باب المدینہ میں, باب المدینہ کے ساتھ ساتھ باب الاسلام میں, پنجاب میں, صوبہ خیبر پختونخوا, اپارے بلوچستان, کشمیر, ہند, یو کے یورپ, امریکہ, ساؤتھ افریقہ اور دنیا کے بیشتر ممالک میں دار المدینہ کی شاخیں قائم کی جائیں گی انشاءاللہ عز و جل. صرف مدنی منوں کے لیے نہیں, الحمدللہ دار المدینہ عین قریب داخلہ دیا جائے گا. جس طرح اس وقت ہمارے مدنی منوں کا یونیفارم آپ دیکھیے, وضع ہے نا, دین اخلاق اور ان کی وضع, ان کے اسلامی گیٹ اپ کا تحفظ, الحمدللہ دار المدینہ کے یہ پڑھنے والے طلبہ سر پر سفید چادر, سر پر سبز امامہ اور مدنی لباس اور پردے میں پردہ کیے چادر لیے الحمدللہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے اور شیطان کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہوئے الحمدللہ اپنے تعلیمی میدان میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور. تو یوں دعوت اسلامی ہمارے دین و اخلاق اور وضع کی حفاظت کرے گا دار المدینہ کے ذریعے, کہ ہم تعلیم ہی سیکھ رہے ہوں گے, سائنس بھی پڑھ رہے ہیں آپ, کمپیوٹر بھی پڑھ رہے ہیں, میتھمیٹکس بھی پڑھ رہے ہیں, اردو بھی پڑھ رہے ہیں, لٹریچر بھی پڑھ رہے ہیں, لینگویجز بھی پڑھ رہے ہیں, آپ کی انگلش بھی گریجولی اور ڈے ٹو ڈے ڈیولپ ہو رہی ہے, انکریز ہو رہی ہے, آپ کی ہر چیز امپروو ہو رہی ہے, جس کو پتہ ایک پسند کیا جاتا ہے ایک طرح سے, اس کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ امپروو کیا جائے گا, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ساتھ ہی پیرل ہمارے دین کی, کیونکہ دین کی حفاظت کے لیے قلب کے اور جسم کے روئے روئے میں عشق رسول کا موجزن ہونا بہت ضروری ہے. لا ایمان لمن لا محبت علی, اعلی حضرت امام اہل سنت اپنے خطبہ رضویہ میں تو جمعہ میں ہم سنتے واضح طور پر فرماتے, لا ایمان لمن لا محبت علی, لا ایمان لمن لا محبت علی, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اصل ایمان ہے, آقا کی محبت ہی دل میں رہی تو کیا ایمان رہ گیا, عشق رسول, مدینے کی محبت, سنتوں سے محبت, دین سے محبت, دین کا درد, یہ اور آپ دیکھیے یہ اسلام کی وضاقت, یہ قرآن و حدیث کے ساتھ مربوط رہ کر, عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر اور عین فیضان اسلام کو لیتے ہوئے جب ہمارے اسلاف نے میدان عمل میں قدم رکھا, آپ دیکھیے اس وقت مسلمان سائنٹسٹ کتنے تھے, کون سی آکسفورڈ یونیورسٹی تھی، کون سی دیگر یونیورسٹیز تھی، کہاں یونیورسٹیوں کے نام تھے، کہاں کالجز کے نام تھے، جس سبجیکٹ کی آپ بات کریں کب تھے وہ سبجیکٹ، کمپیوٹر کب تھا، جنرل نالج کے لفظ کب تھے، کب تاری یہ ساری چیزیں تھیں، وہ سارے سبجیکٹ اس وقت نہیں تھے. پھر اس وقت کی تعلیمی کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں میں بڑے بڑے جرنل، بڑے بڑے عہدوں پر اور بڑے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوتے تھے. کیوں؟ انہوں نے قرآن کو، حدیث کو اور اس کے ساتھ نکلنے والے جو علوم تھے، پھر سکھانے والے جو عاشقان تھے، ان کی صحبتوں کو لازم رکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو علم نافع کے لیے، ان کی سوچوں کو علم نافع کے لیے، اور خود ان کو دین اسلام کی خدمت کے لیے پسند فرما لیا، اور ان کی سوچوں کو کھول دیا، ان کے سینوں کو کھول دیا، اور آج تک ان کی کمائی دنیا کھا رہی ہے. وہ کون سے نظام ہے، وہ کون سی تعلیمی، کون سی یونیورسٹی سے پر، آپ سب کو چھوڑے مفت. ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا مطالعہ کر لیں. اتنی بڑی سلطنت کس کے پاس تھی، اتنی فتوحات، پھر اتنے ادارے قائم کیے، اتنے مکاتب قائم کیے، آفیسز جس کو کہتے ہیں، اتنی کوالٹیز آپ نے اپنی ڈکلیئر کی، اور ایسے اصول وضع کیے، ایسے پرنسپلس بنائے کہ جن کو دیکھ کر آج تک گورنمنٹ چلائی جا سکتی ہیں، حکومتیں چلائی جا سکتی ہیں، اور خوبصورت اور بہترین انداز سے اقتدار کو چلایا جا سکتا ہے. یہ پرنسپل جو دعوت ہے، یہ پرنسپل جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، یہ پرنسپل کون سے مکتب سے، کون سی یونیورسٹی سے، کون سے جامعہ سے لیے، تو آپ کا ضمیر کہے گا کہ ان کو یہ ساری صلاحیتیں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی صحابہ سے نصیب ہو گئی. یعنی یوں سوچئے کہ کم و بیش 10 سال مجھے یاد پر، 10 یا 12 سال میں شاید مجھے یاد پڑتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سیکھی ہے اس کے اسرار و رموز کے ساتھ. سورہ بقرہ 10 سے 12 سال کے اندر، جس میں احکامات کا ایک بہت بڑا حصہ ہے سورہ بقرہ کے اندر. اب آ جائیے میرے آقا اعلی حضرت کی بات لے لیجئے، کم و بیش 120 علوم کی فہرست میرے پاس دیکھ میں رکھی ہوئی اعلی حضرت کے، جس میں اس وقت جو لیٹسٹ سے لیٹسٹ علوم کا نام لیا جائے، میرے آقا اعلی حضرت کو آج سے 52 برس ہوا، یہ 52واں عرس ہے اعلی حضرت کا، 92 محمد کے عدد کتنے ہیں 92، اور اعلی حضرت کا اس وقت جو عرس منایا جا رہا ہے وہ بھی 92 سال کا ہے، 92 برس. تو اعلی حضرت امام اہل سنت کو 92 برس پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، آپ 70 برس لے لیجئے، آپ 80 برس لے لیجئے، اعلی حضرت نے وہ تمام علوم جن کے اس وقت، اس وقت ہم نام نہیں لے سکتے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نام نہیں لے سکتے، ان علوم کو اعلی حضرت پر مہارت تامہ تھی، کامل اس پر کنٹرولنگ تھی، اعلی حضرت کو کامل کنٹرولنگ تھی، اور اس کے تمام جزیات اور کلیات کو جانتے تھے، اور اس میں کون سی بات اسلام کے مطابق ہے، کون سی بات اسلام سے ٹکراتی ہے، تمام علوم کو جانتے تھے. آپ اعلی حضرت کی سیرت کو، آپ کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک دیکھ لیجئے، اعلی حضرت کس یونیورسٹی میں پڑھنے گئے تھے آپ بتائیے. قرآن کے اندر یہ واضح طور پر ہمارے لیے ارشاد موجود ہے، کوئی خشک و تر کا علم ایسا نہیں جس کا بیان قرآن میں نہ ہو، بلکہ صاحب ہی کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اس کو بھی قرآن سے تلاش کر لوں گا. اتنا علم ہمارے رب کریم نے کلام پاک میں عطا کیا ہے، اور یہ امت، اس وقت یہ قوم، یہ نیشن، مسلم نیشن اپنے اس قرآن سے دور ہوتی جا رہی ہے. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو یہ کچھ بنیادی ایسی وہ مائنڈ بنانے کے لیے میں بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ اگر عین اسلام شریعت کے مطابق تعلیمی معاملے سے اگر ہم گزریں تو نہ صرف ہم اس کام کو کرنے میں کامیاب ہوں گے بلکہ وہ گیپ وہ خلا جو اس وقت ہمارے معاشرے میں آ چکا کہ دو تقسیم کر دیے گئے, یہ دینی علوم ہے دنیاوی علوم ہے. بھائی کیا ہو گیا دینی علوم یا دنیاوی علوم؟ ہمیں علم سیکھنا ہے, ہمیں علم سیکھنا ہے, اور علم سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دیا گیا, اور یقیناً اس سے مراد علم دین ہے, اور جو ضروریات فرض وغیرہ وہ ساری چیزیں وہ اسے سیکھے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے جو جو آلے ہیں, جو جو اس کی ضرورت ہے اس علم کو سیکھنے کے لیے, وہ سیکھتا چلا جائے گا. اور الحمدللہ یہ ایک پرفیکٹ پرفیکٹ اور پرفیکٹ مسلمان بن کر اس معاشرے میں ظاہر ہوگا. تو ہم دار المدینہ کے ذریعے کوشش کریں گے کہ یہ جو ایک تقسیم ہو چکی ہے اس تقسیم کا کوئی حل نکالا جائے, اور ایک ہی ڈائریکشن پر ایک ہی لائن پر ہم چلیں. یہیں سے ہمیں سارے علوم ملیں گے, اور وہ ہے ڈائریکشن شریعت کی اور اسلام کی. انشاءاللہ عزوجل دار المدینہ اس ڈائریکشن پر اس لائن پر چلا کر ہمیں ہر وہ علوم جو شریعت کے مطابق ہوں, جائز ہوں, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, کہ جس سے ہم کو سیکھنے کا ثواب ملے, ہمیں نیکی ملے, ماں باپ کو اس کا اجر ملے, ماں باپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں ملے, اور جو دار المدینہ کے اوپر اخراجات کریں گے, دار المدینہ کو چندہ دیں گے, دار المدینہ کے لیے فائنینشلی ہیلپ کریں گے, دار المدینہ کے لیے اپنے وقت کی مدد کریں گے, کیونکہ دار المدینہ نیکی کی دعوت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے, ایک باعمل مسلمان بنانے کے لیے قائم کیا گیا. تو انشاءاللہ انہیں وقت دینے پر, انہیں مال دینے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ثواب ملے گا, ثواب کمانے کا ارادہ ہے, ثواب کمانے کا ادارہ ہے, شعبہ ہے یہ. جیسے مدری چینل ہے, کہ یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ٹی وی بھی دیکھے اور ثواب ملے. دعوت اسلامی نے کر دکھایا کہ تم مدری چینل دیکھو تمہیں ثواب ملے گا. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو فتویٰ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین و اخلاق و وضع پر اثر نہ پڑے, دین و اخلاق و وضع پر اثر نہ پڑے. پھر فرمایا اسلامی عقائد و خیالات و ثابت و مستقیم اور مسلمانی وضع پر قائم رہے. ان سب شرائط کے اجتماع کے بعد جائز رزق حاصل کرنے کے لیے حرج نہیں. اب فرمایا رہی وہ جو سوال کیا کہ یہ سیکھے اور اس میں عزت جاہ عز و جاہ جاؤ منصب شہرت کی طلب دنیاوی حوالے سے, تو اس کے متعلق سوال ہوا کہ اس کے متعلق وہ کیا فرماتے ہیں. اعلی حضرت بڑا ہی پیارا مدری پھول عطا کیا, فرماتے اس سے رہی اس سے اس تعلیم سے عز و جاہ دنیاوی کی طلب, تو فرماتے طلب جاہ خود ناجائز ہے, شہرت کی طلب خود ناجائز ہے, اگرچہ عربی زبان اور اسلامی علوم سے ہو. یہ جو ساتھی صاحب وغیرہ یا ہمارے درس نظام ہی کرتے, اگر اس لیے ہے کہ میں مطلب کہ شہرت لوں گا یا یہ فاسد نیتیں, تو اس پر خود غور کر لے گا. اعلیٰ نے فرمایا کہ طلب جب خود نہ جائز اگرچہ عربی زبان اور اسلامی علوم سے ہو, نہ کہ وہ جا کے استقامت علی الدین کے ساتھ کم جمع ہو. تو یہ ایک انتہائی مختصر مگر جامع مانے اور بہت ہی اپنے اندر گہرائی لیا ہوا یہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ جو صفحہ نمبر 709 پر تھا. میں نے اس کو اور اس کے کچھ اس سے ضمن میں جو کچھ مدنی پھول میرے ذہن میں تھے وہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ اس سے ہمارے سامنے یہ آ جائے کہ دار المدینہ عین اعلی حضرت کے بتائے ہوئے جو مدنی پھول ہیں تعلیم حاصل کرنے کے, اس کے مطابق دار المدینہ قائم کیے گئے اور دار المدینہ اس کے مطابق چلائے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس میں آپ جب بھی کوئی ایسی محسوس کرے بات کو, میں سرپرست جو ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے جو رخت جگر بچے پڑھنے آئے, یقیناً آپ دعوت اسلامی پر ایک اعتماد کرتے ہیں اور آپ نے ان کو دعوت اسلامی کے سپرد کیا کہ یہ میرا بچہ پیدا ہوا, آپ نے اتنی دعاؤں سے اتنی کوششوں سے اپنے بچے کو پالا پوسا, 5 سال 6 سال 7 سال کا کیا, اور جب یہ بولنا چلنا سمجھ رکھنے کی پوزیشن میں آ گیا, آپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اٹھا کر دعوت اسلامی کے سپرد کر دیا. کہ یہ اسے مدرسۃ المدینہ میں داخل کرواتا ہوں، اسے ایک باعمل مسلمان بنائیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے کوشش کی آپ کے اس لخت جگر کو، نور نظر کو حقیقی معنوں میں سچا عاشق رسول بنا کر معاشرے میں پیش کرنے کی، اسے امامے کا تاج، اسے مدنی لباس اور اس کے اخلاقیات کو درست کرنے کی کوشش کی، جس کی گواہی والے سرپرست باپ بھائی از خود دیتے ہیں کہ ان کے بیٹا جب مدرسے میں گیا اس وقت اس کی کیا اکاؤنٹ، اس کا جو مطلب اوپننگ بیلنس تھا، جو اس کی پوزیشن تھی کیا تھی، اور چند ہی دنوں کے اندر ہم نے اپنے بچوں کے اندر تبدیلی دیکھی۔ ماں باپ کا ادب دیکھا، ماں باپ کی دس بوسی کرتے ہیں اور ماں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا اخلاق درست ہونے لگے، ان کا کردار درست ہونے لگا، یہ ساری چیزوں کو ریئلائز کرتے ہیں اور اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں۔ اور تاثرات مدنی چینل پر ہم نے کئی دفعہ ہم نے اس کو آن ایئر بھی کیا ہے، چلایا بھی ہے۔ اب آپ نے ایک بار پھر اس طرح کا اعتماد کیا کہ اب میرا بیٹا مدرسۃ المدینہ سے فارغ ہو گیا، اب یہ صرف مدرسۃ المدینہ سے، اب اس کے بعد اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے مدنی منوں کو داخلہ دیا جائے گا، پھر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم مدرسۃ المدینہ سے باہر نکلیں گے، اور تمام عاشقان رسول کے بچے انشاءاللہ دار المدینہ سے فیض یاب ہوں گے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ گریج ولی چونکہ ان کے مستقبل کا یہ سوال ہے، دعوت اسلامی کوشش کرے گی کہ ان کے مستقبل کو مکمل سیکیور کرے، پروٹیکٹ کرے ایک تحفظ کے ساتھ، ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے خیالات، ان کی وضع، ان کے دین و ایمان کے تحفظ کے ساتھ، اور پھر یہ پڑھ کر کہیں بھی پہنچ جائے، کسی بھی مقام پر پہنچے، اللہ تعالیٰ اچھے اور عمدہ اور اپنے پسندیدہ مقام پر ہی رکھے، یہ انشاءاللہ عزوجل مسلک کے اعلی حضرت پر قائم رہنے والا ایک سچا عاشق رسول بنے گا انشاءاللہ عزوجل۔ پھر اس دوران تعلیم، چونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ کوشش یہ کہ وہ علماء ہوں، دار الجامعۃ المدینہ کے فارغ التحصیل ہوں، مذہبی وضاقتہ والے ہوں اور دعوت اسلامی سے بلونگ کرتے ہوں، دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، باشرہ ہوں، داڑھی والے ہوں، امام والوں، کیونکہ اساتذہ کا بھی جو یونیفارم ہے، دیکھیں ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی یونیفارم ہوتا ہے، الحمد دار المدینہ میں اساتذہ ہوں یا طالبہ ہوں، سب کا یونیفارم وہی ہے جو دعوت اسلامی کا مدنی حلیہ ہے، یہی ہے۔ اور میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، مدنی التجا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس معاملے تعاون کیجئے گا، جیسے ابھی میں نے کہا کہ مدنی منیوں کے لیے بھی جو دار المدینہ قائم کیا جائے گا، تو انشاءاللہ عزوجل ابھی سے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ اس وقت بھی مدنی منیوں کو مدنی برکہ پہنائیں گے، بس کل جا کر پہنانا نہیں پہنانا، مدنی برکہ پہنانا ہے نا، ابھی سے پہنا دو۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بچپن میں جو عادت پڑتی ہے پھر وہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے، تو ہم بچپن سے اچھی عادت ڈالے تو انشاءاللہ آگے تک عادت قائم رہے گی۔ تو یوں کچھ دار المدینہ کے حوالے سے میں نے عرض کی۔ الحمدللہ اس قدر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دار المدینہ، مکتبۃ المدینہ نے دار المدینہ کا بیگ بھی الگ سے بنایا، یہ دار المدینہ کا بیگ، وہ اسکول بیگ جس کا کہا، وہ ہم بولے کوئی باہر مارکیٹ میں جائیں گے تو کوئی کیسا کیسا بیگ لے کر آ جائے گا، کسی کو بیگ پر کیا بنا ہوگا، کسی پر کوئی ڈولی بنی ہوگی تو کسی پر کوئی بولی بنی ہوئی ہوگی، کسی پر پتہ نہیں کیا ہوگا، تو چلو بھائی اس پر دار المدینہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ الحمدللہ یہ ابھی تو یہ میرے پاس ایک سیمپل آ گیا ہے، یہ چند دنوں میں دار المدینہ کا یہ بیگ مکتبۃ المدینہ پر آ جائے گا، الحمدللہ اس کی کاپیاں بھی تیار ہو گئی ہیں، یہ اس کی کاپیز ہیں۔ اور آپ کو کتابیں بھی دکھاؤں، یہ الحمدللہ ہماری مجلس نے دار الافتاء اہل سنت، علماء اہل سنت سے رابطہ کر کے ان کی معاونت لے کر، الحمدللہ پروفیشن سے معلومات لے کر، ان کو ساتھ ملا کر اپنا نصاب دعوت اسلامی نے خود مرتب کیا ہے، یہ فاؤنڈیشن کی کتابیں، یہ اردو، یہ انگلش فاؤنڈیشن، یہ میتھامیٹکس فاؤنڈیشن، اور یہ کلر پرنٹ کے ساتھ انشاءاللہ ان قریب آ جائیں گی جب ہماری دوسری شاخیں کھلیں گی، ابھی چونکہ تجرباتی طور پر ہیں، تو یہ فیضان اسلام اس کو لے لیں یہاں سے، یہ بھی انشاءاللہ فور پرنٹ میں نیکسٹ سیمسٹر میں آ جائیں گی۔ فیضان اسلام انگلش گرامر میتھمیٹکس سیمسٹر ون کی، یہ کمپیوٹر ٹریسی، یہ کچھ اردو میکات اول انگلش سیمسٹر جنرل نالج، اس میں جنرل نالج میں ہم نے الحمدللہ کئی ایسے ٹاپکس ہیں جو الگ الگ پڑھائے جاتے ہیں، ہم نے ان ٹاپکس کو ایک کر کے جس میں بہت سارے مطلب کہ اسلامک نالج بھی ہے، کوشچن آنسر کے ساتھ ہے، اور یہ سب لے لیا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ہمارے اسلامی بھائیوں کو یہ انداز پسند آئے گا اللہ نے چاہا تو۔ اس کی ایک اہم ترین خصوصیت یہ ہے پورے دار المدینہ کی کہ اس میں، میں نے عرض کر دی نا، فرض علوم کو اہمیت دی گئی ہے، فرض علوم سکھائے جائیں گے۔ پھر دوسری کہ قرآن پاک یاد رکھنے کی دہرائی ہوتی ہے روزانہ۔ پھر اس کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ اس میں 2 سال کا درس نظامی بھی شامل ہے، یعنی جامعۃ المدینہ میں جو 6 سیمسٹر ہے ہمارے 3 سال کے اندر، اس 6 سیمسٹر کو کراس کرنے والا، اس کو پروپرلی ایگزامینیشن کے ساتھ پروپرلی اس کو کراس کرنے والا، ایگزامینیشن کے ساتھ پاس ہونے والا، کوشش ہوگی کہ یہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے، اور اس کو جامعۃ المدینہ میں انشاءاللہ درجہ ثالثہ 3rd درجے میں اس کو داخلہ مل جائے گا 3rd ایئر میں، اسی ڈیورنگ دار المدینہ کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ہی۔ اور اس کے بعد اگر بالفعل ماں باپ چاہتے ہیں، سرپرست چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول میں جائے، تو اس کو 8 کلاس کا ایگزامینیشن تک بنا کر کہ وہ 8 کلاس تک وہ الحمدللہ کوالیفائی ہو جائے گا، اس کو آپ 8 کا ایگزام دلا کر ایزیلی اللہ نے چاہا تو اس کو 9th کلاس کے اندر آپ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں۔ 8 کا امتحان اس میں شامل ہے، 9th میں امید ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ لے لیا جائے گا۔ تو یہ اس طرح ہم نے کوشش کی ہے اپنے اس دار المدینہ کو قائم کرنے کی، یقیناً یہ ایک ابتدا ہے، اس میں آپ کو کمزوریاں بھی محسوس ہوں گی، اس میں مزید اصطلاحات اور اصطلاحات کا بھی سلسلہ رہے گا، اور یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، تبدیلی آئے گی، ہو سکتا ہے کہ لٹریچر میں سلیبس کے اندر جب سیکھنے سکھانے کا وقت چلے گا تو اس میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ دار المدینہ میں یہ ہے کہ اب جیسے عام اگر کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو تو اس کے اندر ایک ایج ہوتی ہے کہ سال 5 مہینے کا فرق ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن مل جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اپنی کوشش کی ہے کہ ہم اپنے حفاظ وغیرہ کو اس میں لیں اور ان کی بھی وہ تربیت کا سلسلہ چلے، تو ظاہر ہے کہ اب اس میں 15 سال کے بھی حفاظ ہیں، تو 14 سال کے بھی حفاظ ہیں، 12 سال کے بھی حفاظ ہیں، تو ایج وائز مینٹلٹی کا ڈیپینڈ ہوتا ہے، ایج کے مطابق مینٹلٹی ہوتی ہے۔ اب اس سے بعض ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہوں گے، تو بعض ہوں گے جن کو کچھ نہیں آتا ہوگا، تو کچھ نہیں آتا ہوگا تو فاؤنڈیشن ہے، کچھ پڑھے لکھے ہوں گے تو اس کے لیے یہ ہے، تو یوں مطلب ایک دیکھا جائے گا کہ کن کن طلبہ کو کن کن کیٹیگری میں اور کن کن بلاکس کے اندر، الحمدللہ ہمارے اس طرح جامعۃ المدینہ میں ہی، اس وقت فیضان مدینہ میں ہی دار المدینہ ہے، اور مختلف بلاکس بنائے گئے ہیں، مختلف درجے بنائے گئے ہیں، اور وہاں پر یہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ یہ تجربات چلتے رہیں گے۔ آپ میں بالخصوص اب والدین سے مخاطب ہوں، آپ نیت رکھیں، پکا ارادہ رکھیں، پکی سوچ رکھیں کہ ہم اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو عالم با عمل مبلغ دعوت اسلامی بنائیں گے۔ مکہ تو مدینہ کی مطبوعہ 102 صفحات کی بہترین کتاب، علم و حکمت کے 125 مدنی پھول کے صفحہ نمبر 15 پر بڑی ایمان افروز حکایت نقل ہے، حضرت سیدنا امام مالک بن انس اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہما جیسی جلیل قدر ہستیوں کے استاد محترم حضرت سیدنا ربیع بن ابو عبد الرحمن علیہ رحمت المنان ابھی اپنی والدہ کے شکم مبارک میں ہی تھے کہ ان کے والد حضرت سیدنا عبد الرحمن فرخ رحمت اللہ تعالی علیہ بنو امیہ کے دور خدمت میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے راہ خدا عزوجل میں لڑنے کی غرض سے خراسان چلے گئے، چلتے وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زوجہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑ کر گئے 27 سال کے بعد. آپ کی اب واپس مدینہ منورہ زاہد اللہ شرفوں و تعظیمہ آئے تو آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے. گھر پہنچ کر گھوڑے سے اترے اور نیزے سے دروازہ اندر دھکیلا تو حضرت سیدنا ربعی رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً باہر نکلے. جیسے ہی انہوں نے ایک مسلح شخص کو دیکھا تو بڑے غضب ناک انداز میں بولے, اے اللہ عز و جلہ کے بندے, کیا تو میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا فرخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, نہیں, مگر تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ پھر دونوں میں تلقلہ بھی ہونے لگی. قریب تھا کہ دونوں دستوں قریبان ہو جاتے لیکن ہمسائے بیچ میں آ گئے اور لڑائی نہ ہوئی. جب حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے بزرگ حضرات کو خبر ہوئی تو وہ فوراً چلے آئے. لوگ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے. حضرت سیدنا ربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے کہا, اللہ عز و جل کی قسم, میں اس وقت تک تمہیں نہ چھوڑوں گا جب تک کہ تمہیں سلطان یعنی بادشاہ اسلام کے پاس نہ لے جاؤں. حضرت سیدنا فرخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا, اللہ عز و جل کی قسم, میں بھی تجھے سلطان کے پاس لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا. ایک تو تم میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئے, پھر مجھے سے جھگڑ رہے ہو. حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو عبد الرحمن فرخ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نہایت نرمی سے سمجھانے لگے کہ بڑے میاں, اگر آپ کو ٹھہرنا ہی مقصود ہے تو کسی اور مکان میں ٹھہر جائیے. آپ نے فرمایا, میرا نام فرخ ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے. یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ جو دروازے کے پیچھے ساری گفتگو سن رہی تھی فرمانے لگی, یہ میرے شوہر ہیں اور ربی جو دروازے پر دروازہ کھولنے کے لیے آیا, یہ ربی یہ انہی کے بیٹے ہیں. یہ سن کر دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے. حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فرخ رحمت اللہ تعالی علیہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے. جب اطمینان سے بیٹھ گئے تو کچھ دیر بعد ان کو وہ 30,000 اشرفیاں یاد آئیں جو جاتے ہوئے اپنے بچوں کی امی کو سونپ کر گئے تھے. چنانچہ پوچھا کہ میری امانت کہاں ہے؟ اور سمجھدار بیوی نے عرض کی, میں نے انہیں سنبھال چھوڑا ہے. حضرت سیدنا ربی رحمت اللہ تعالی علیہ اس دوران مسجد نبوی شریف میں پہنچ کر اپنے حلقہ درس میں بیٹھ چکے تھے اور شاگرد کا ایک ہجوم جس میں امام مالک اور خواجہ حسن بصری جیسے لوگ شامل تھے شیخ کو گھیرے ہوئے تھے. حضرت سیدنا فرخ جو حضرت ربی کے والد تھے نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد شریف میں حاضر ہوئے تو یہ منظر دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے, لوگ بڑے ادب و توجہ سے علم دین سیکھ رہے ہیں اور ایک خوبرو نوجوان انہیں درس دے رہا ہے. آپ قریب گئے تو لوگوں نے آپ کے لیے جگہ کشادہ کی. حضرت سیدنا ربی رحمت اللہ تعالی علیہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے اس لیے آپ کے والد محترم انہیں پہچان نہیں سکے اور حاضرین نے پوچھا, علم کے موتی لٹانے والے یہ شیخ الحدیث کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا, یہ ربی بن عبد الرحمن ہیں. یہ سن کر فرط مسرت میں ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا, لقد رفع اللہ ابنی, یقیناً اللہ عز و جل نے میرے بیٹے کو بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا. پھر خوشی خوشی زوجہ کے پاس آئے اور فرمایا, میں نے تمہارے لگتے جگر کو آج ایسے عظیم مرتبے پر فائز دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی علم والے کو ایسے مرتبے پر نہیں دیکھا. زوجہ محترمہ نے پوچھا, آپ کو اپنے 30,000 دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی عظمت اور رفعت؟ یہ عظمت اور رفعت. آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم, مجھے اپنے نور نظر کی شان درہم و دینار سے زیادہ پسند ہے. وہ کہنے لگی, میں نے وہ سارا مال آپ کے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا. یہ سن کر آپ نے زندہ دلی سے فرمایا, اللہ عز و جل کی قسم, تم نے اس مال کو ضائع نہیں کیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. حضرت سیدتنا ام ربیع رحمت اللہ تعالی علیہا کی علمی ذوق سے وہ اسلامی بہنیں سبق سیکھیں جو اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم پر تو خوب خرچ کرتی ہیں, ان کی عدم دلچسپی پر اپنا دل جلاتی ہیں مگر دینی تعلیم اور تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی. پھر جب پینٹ کوٹ میں کسا کسا یا بیٹا یا فیشن زدہ بیٹی ماں سے زبان درازی کرتی ہے تو سر پر ہاتھ رکھ کر روتی ہیں کہ میری ہی اولاد میرے قابو میں نہیں. ایسی مائیں ٹھنڈے دل سے غور کریں, ایسے والد ٹھنڈے دل سے غور کریں, ایسے سرپرست ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ ان کو اس حال تک پہنچانے میں ان کا اپنا کردار کتنا ہے. اگر اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کی ہوتی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد نے آپ کو کم و بیش 50,000 دینار یا درہم یا دینار دیے تھے کہ جاؤ بیٹا اسے تجارت کرو. آپ رقم لے کر گئے اور علم دین سیکھنے میں مشغول ہو گئے. برسوں بعد گھر واپس تشریف لائے تو والد صاحب نے استفسار کیا, بیٹا وہ 50,000 کی رقم کیا ہوئی؟ ارشاد فرمایا, عرض کی, ابا جان اس سے میں تجارت دارین کر کر آیا ہوں, دونوں جہاں کی تجارت کر کر آیا ہوں. وہ کیسے؟ تو آپ نے جو علم و فن کے جو دفتر جمع کیے تھے وہ سارے اپنے والد صاحب کے آگے حاضر کیے کہ الحمدللہ میں یہ کچھ کر کر آیا ہوں. آپ کے والد ماجد اتنے خوش ہوئے کہ آپ کو مزید 30,000 دیا, کہا بیٹا یہی تجارت ایک بار پھر کر کر آ جاؤ. تو وہ ایک دور تھا کہ جب اپنے بچوں کو عالم, حافظ, مفتی, محدث, مفسر بنانے کی تمنائیں ہوتی تھیں اور اس پر ماں باپ فخر کرتے تھے. آج اگر خاندان میں ایک ایم بی اے ہو, میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دوں, آپ کے فیملی ممبر ہوں, اس میں ایک ایم بی اے بیٹھا ہے, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھا ہے, ایک ڈاکٹر بیٹھا ہے اور ساتھ ہی ایک حافظ ہے, اور وہ جو تین جو تعلیمی یافتہ جن کو آپ کہتے ہیں وہ بیٹھے ہیں, ان کو اپنے فرض علوم کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں قید کے ساتھ بات کر رہا ہوں, نہ نماز کا پتہ ہے, نہ وضو کا پتہ ہے, نہ عقائد کا پتہ ہے, کسی طرح کے جو فرض علوم ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے. ان کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی, ان کو صحیح دعا قنوت بھی نہیں آتی, ان کو درست شاید کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو, واللہ عالم. اور اس طرح کے کئی قرآن تو پڑھنا شاید ہے, مطلب نہیں آتا قرآن پڑھنا بھی ان کو یہ, لیکن فرسٹ آنے والا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اگر ایسے کوئی لوگ ہیں بھی جو مجھے چینل پر سن رہے تو وہ بھی سن لے, کوئی حرج نہیں ہے. میں کوئی کون سے پردے کے پیچھے بات کر رہا ہوں, اسکرین پہ بات کر رہا ہوں. ایم بی بی ایس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایم بی اے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کچھ ایسی موٹی موٹی کوالیفیکیشنز ہیں, ایسے ماسٹرز ہیں جن کو لوگ بہت بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. ساتھ ایک حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, صرف حافظ کی بات کر رہا ہوں میں, ابھی عالم کو تو میں ان سے کمپیئر بھی نہیں کروں. عالم تو ختم ہے نا, عالم تو بزرگوں نے فرمانے کا عالم ہی انسان ہے. ابھی حافظ صاحب سے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, ابھی حافظ صاحب بیٹھے ہوئے جو قرآن کے حلال کو حلال, حرام کو حرام اور فرض علوم کو جانتے ہیں, اور چھوٹی موٹی تھوڑی بہت تعلیم بھی ہے ان کی, مطلب یہ پڑھ پڑھ لیتے ہیں, تفسیر پڑھ لیتے ہیں, ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں, فقہ بھی پڑھ لیتے ہیں, فہارہ شریعت کا بھی کچھ نہ کچھ مطالعہ کر لیتے ہیں, احکام نماز کے احکام کی کتاب پڑھ لیتے ہیں, اس کو کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب بھی پڑھی ہوئی ہے, غیبت کی تباہ کر بھی پڑھی ہوئی ہے, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جھوٹ کی تعریف کیا ہے, یہ بھی پتا ہے کہ بہتان کسے کہتے ہیں, یہ بھی پتا ہے غیبت کسے کہتے ہیں, چگلی کسے کہتے ہیں. تو ایک یہ ہمارے نارمل کلچر جو ہے, کلچر کی میں بات کر رہا ہوں, نارمل کلچر یہ بتائے کہ ہمارے عموماً یہ کس کو کہتے ہیں کہ یار اس نے بڑی ترقی کی ہے, یہ کامیاب ہے یار, اس نے بولا مطلب اپنے آپ کو منجوا دیا. یہ جملے کس کے لیے کہے جائیں گے؟ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا, سی اے کیا ہوا ہوگا, ماسٹرز کیا ہوا ہوگا, ایم بی اے کیا ہوا ہوگا, یوں مطلب کیا ہوا اس کو بےچارے حافظ صاحب کو جو فرض علوم بھی جانتے ہیں ان کو کوئی مطلب اس طرح کی اہمیت نہیں دے گا. یہ ماحول, یہ مینٹلٹی ہمارے یہاں کیسے کریٹ ہو گئی؟ جبکہ یقین مانیے حافظ حافظ حافظ حافظ یہ وہ حافظ ہے جس کے بارے میں ابھی بتایا کہ ان اس طرح کے حفاظ کے لیے حدیث مبارکہ مالا مال ان کے فضائل پر واضح طور پر حدیث موجود ہے کہ حافظ جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتا ہے, جانتا ہے, اس کا علم اس کے متعلق ہے, وہ اپنے ایسے گھر کے افراد کو بخشوا کر سفارش کرا کر شفاعت کرا کر جنت میں لے جائے گا جن پر گناہوں کے سبب سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی, ایک سے دس افراد کی شفاعت کرے گا. حافظ کے ماں باپ کو قیامت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایسا تاج سجائے گا, ایسا تاج کے سر پر سجائے گا کہ اس کی روشنی مطلب کیا روایت اور مضامین موجود ہے, خدا سے عرض کر رہے ہیں چاند سورج کی روشنی کیا ہوگی, ایسی روشنی ہوگی, ان کو ایسے جنتی لباس پہنائے جائیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ ہمیں یہ اعزاز کیوں دیا جا رہا ہے, تو بتایا جائے گا تم نے اپنے بچے کو قرآن سکھایا اور انہیں حافظ بنایا تھا. یہ فضیلت ہے کس کے لیے؟ علماء کا تو مقام ہی جدا ہے, علماء کی تو علماء کا مقام تو یہ ہے جس کے بارے میں جو علماء حقہ ہیں اور واقعی جو علماء ہیں ان کے بارے میں جس طرح کی روایتیں ملتی ہے ان کا مقام تو یہ ہے کہ انہیں تو جنت پہ جانے سے روک دیا جائے گا, ہاں جھٹکا لگا جنت پہ جانے تو روک دیں گے, ہاں جنت پہ جانے تو روک دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ تمہیں اس لیے یہ مقام تھوڑی جاتا کہ تم جنت پہ چلے جاؤ, تم جس کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہو جنت پہ لے جاؤ. مقام علماء کا ہے, مقام حفاظ کا ہے. علم دین جو اصل ہے اور علم دین سیکھنے کے جو وہ ایک جو اس کا جو وہ سیکوینس ہے ترتیب ہے اس کو میں آپ کو بیان کرتا ہوں تاکہ بہت ہی واضح طور پر ہماری بات سمجھ میں آ جائے, اور وہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین, یعنی علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر فرض ہے. میرے ہاتھ میں اس وقت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب 501 صفحات کی غیبت کی تباہ کاریاں, اس کے صفحہ نمبر 5 پر یہ عبارت امیر اہل سنت نے نقل فرمائی ہے اور یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ کی نقل کی اور ارشاد فرمایا, یہاں اسکول کالج کی دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ ضروری دینی علم مراد ہے, لہذا سب سے پہلے بنیادی عقائد کا سیکھنا فرض ہے, اس کے بعد نماز کے فرائض اور شرائط و مفسدات, یعنی جس سے نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں برباد ہو جاتی ہیں فاسد ہو جاتی ہیں مفسدات, پھر رمضان المبارک کی تشریف آوری پر فرض ہونے کی صورت میں روزوں کے ضروری مسائل, جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل, اسی طرح حج اور فرض حج فرض ہونے کی صورت میں حج کے نکاح کرنا چاہے تو اس کے نکاح کے تاجر کو خرید و فروخت کے, نوکری کرنے والے کو نوکری کے, نوکر رکھنے والے کو اجارے کے, وہ اعلیٰ حاضر قیاس یعنی اسی پر قیاس کرتے جائیے اسی پر سوتے جائیے کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے, یہ فرض عین ہے میرے مدنی چلے کے ناظرین, میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے طلبا, اگر چب سادیسہ میں, اگر چب دور حدیث میں, اگر چب اولا میں, اگر چب دار المدینہ میں, اگر چب آپ سیٹ ہیں, اگر چب نوکر ہیں, اگر چب آپ ہاؤس وائف ہیں, اگر چب امور خانہ داری کے اندر مصروف رہنے والی اسلامی بہن ہیں, اب جو بھی ہیں عورتیں مرد ہیں, ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر یہ جزیہ یاد رکھیے, یہ حکم شریعت یاد رکھیے, اپنے لوحے دل پر لکھ لیجئے کہ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے, نہ سیکھنے کی صورت میں گناہگار ہو رہا ہے. اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے, مسائل قلب یعنی باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ, باطنی مسائل مثلا عاجزی اور اخلاص اور توکل وغیرہ, اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ, اور باطنی گناہ مثلا تکبر ریاکاری حسد وغیرہ, اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرائض میں سے ہے, انتہائی نیسسری سبجیکٹس اور نیسسری جو ٹاپکس ہیں اس کا میں بیان کر رہا ہوں کہ نہ سیکھنے کی صورت میں گناہگار ہو رہے ہیں. اب میری اتنی بڑی مدنی چینل کی اگر اس وقت تعداد, اگر یہ چینل پر اس وقت آپ ہیں اور آپ سن رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں, اب آپ اپنی کیفیت پر اپنی حالت پر غور کیجئے, فرض کے بارے میں, نماز کے بارے میں, طہارت کے بارے میں, پاکی ناپاکی کے معاملے میں, روزوں کے معاملے میں, کاروبار کے معاملے میں. انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت اللہ نے چاہا تو ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے سنتوں والا بیان ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ اس موضوع پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا, اور بہت سارے اس میں ٹاپکس ہیں تجارت سے متعلق. تو ان تمام چیزوں کو اب توکل کیا، ریاکاری کیا، تکبر کیا، غیبت کیا، حسد کے ان تمام چیزوں پر علم سیکھنا فرض ہے. اب جو یہ کچھ بیان کیا اس کے بعد امام امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ مہلکات یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں جیسا کہ جھوٹ، غیبت، چگلی، بہتان وغیرہ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کرنا بھی فرض ہے تاکہ ان گناہوں سے بچا جا سکے. پھر اسی ضمن میں آپ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں غیبت کی تباہ کریا کتاب عطا کی، جس میں الحمدللہ غیبت کے علاوہ کئی فرض علوم کی تعلیم اس کتاب کے اندر موجود ہے. الغرض اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے بارے میں مفتیان اہل سنت کا یہ تقاضا ہے، ان کا یہ مشورہ ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ اس کتاب کو تمام دارالافتاء میں رکھا جائے جس سے مفتیان اسلامی استفادہ کر سکتے ہیں، طلباء بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس سے نظام تعلیم کا حصہ بنایا جائے اور آپ کے سلیبس کا جو یونیورسٹیز کالج کے اندر جو سلیبس ہیں اسکولس کے اندر اس سلیبس کا اس کو حصہ بنایا جائے تاکہ مسلمان اپنے عقائد کو سیکھ سکے اور کفر سے بچ سکے، اپنے ایمان کا تحفظ کر سکے. یہ تمام جو علوم میں آپ کو جو بیان کر رہا ہوں الحمدللہ عزوجل یہ تمام علوم کا ایک منبع سکھانے کی ایک ویل انسٹیٹیوشن یہ دعوت اسلامی ہے جو جامعۃ المدینہ کے ذریعے، مدارس المدینہ کے ذریعے، اور اب انشاءاللہ دار المدینہ کے ذریعے انشاءاللہ عزوجل ہمارے دین و ایمان عقائد اور وضع کی حفاظت کرے گی انشاءاللہ عزوجل. تو یہ ایک دار المدینہ کے حوالے سے چند ایک مدنی پھول تھے، فرض علوم سیکھنے کے حوالے سے مدنی پھول تھے. اب آپ اگر یہ کہیں کہ وقت نہیں ہے تو یہ عذر ہی نہیں ہے، یہ کوئی مطلب وہ آپ کا وہ جواب ہی نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے وقت تھا. آپ آج جو کام کرتے ہیں، جو ہنر ہے آپ کے پاس، جو فن ہے آپ کے پاس، سب کچھ سیکھا ہے. نہیں سیکھا تو اسلام کی یہ بنیادی باتیں، اسلام کی بنیادی تعلیمات نہیں سیکھیں. یہ سیکھنی چاہیے، یہ پڑھنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت نکالیں، وقت نکالیں، وقت نکالیں. آج صرف تعلیم کے پیچھے بھاگ بھاگ کر مسلمان نماز سے گیا، اپنے اسلامی وضاقت سے گیا، اپنے اسلامی اقدار اور اسلامی جو اس کے جو پرنسپلز تھے اس سے گیا. دعوت اسلامی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کی طرف بلاتی ہے. الحمدللہ عزوجل مدنی قافلوں کے ذریعے، ہفتہ وار اجتماعات کے ذریعے، فیضان سنت کے درس کے ذریعے اس طرح کی ہماری تربیت کی جاتی ہے، ہمارے اخلاق سوارے جاتے ہیں. پھر بالخصوص فکر مدینہ کروا کر مدنی انعامات کے ذریعے، الحمدللہ ہمارے طلبا کے لیے مدنی انعامات الگ ہیں، تو عام عوام کے لیے الگ ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں، ان سب کے لیے الگ الگ مدنی انعامات دیے گئے تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں، اپنی زندگی کو اسلام و شریعت کے سانچے میں ڈھالیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دیگر سرپرست ہیں جو مدنی چینل پر بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ ہوں، تو آپ نیت کریں کہ اپنے بچوں کی تعلیمی تربیت جو میں نے ابھی بیان کیا، جو میں نے بیان کیا یہ اعلی حضرت کی تعلیمات کے مطابق، اور جو قرآن و حدیث سے جو مستفاد جو کچھ سامنے آیا علماء اہل سنت کے ذریعے، الحمدللہ امیر اہل سنت کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے، مدنی ماحول میں جو سیکھا وہ آپ تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی. اپنے پلے سے اپنے گھر کی کوئی بات نہیں کی. جس اسلام سے آپ محبت کرتے ہیں، جس دین سے آپ محبت کرتے ہیں، اللہ عزوجل کے جس پاکیزہ کلام قرآن پاک سے آپ محبت کرتے ہیں، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس احادیث مبارکہ سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام کی جس سیرت سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کاملین کی جس سیرت سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ میں نے ان تمام چیزوں کے حوالے دے کر، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے یہ ایک بات رکھی ہے کہ آج آپ کہاں ہیں، ہمارا معاشرہ کہاں ہے، ہماری آنے والی نسل کس طرف جا رہی ہے. یہ اپنے طرف یہ خود نہیں چل سکتے، انہیں جس سمت آپ نے چلایا یہ چل پڑے. آج اگر ہمارے معاشرے کا ایک ٹرننگ پوائنٹ آ جائے کہ ہماری سوچ کا جو محور ہے، ہماری سوچ کا جو دھارا ہے وہ شریعت کی طرف، اسلام کی تعلیمات کی طرف چلا جائے، تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ کھویا ہوا وقار، وہ کھویا ہوا مقام، وہ کھوئی ہوئی سکون کی دولت، وہ کھویا ہوا ایک ہمارا ایک ہیبت، ہماری ایک جلالت، ہمارا ایک مقام و مرتبہ جو کھو چکا ہے، جو بالکل کھو چکا ہے، اور اس کو آپ ایسی جگہ ڈھونڈ رہے ہو جو ڈھونڈنے کی جگہ نہیں ہے. آؤ میں بتاتا ہوں یہ جگہ، یہ ڈھونڈ کے ملے گی کہاں؟ یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے میں، یہ وہاں ہے. آؤ اس کو وہاں ڈھونڈیں، یہ وہیں ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی. کسی اور فلسفے میں کھونا بیکار ہے، یہ وہیں ملے گی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے میں یہ وقار ملے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کا جو ہمیں درس دیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر عمل کرنے میں یہ وقار ملے گا. ائمہ مجتہدین جن کے کروڑوں ماننے والے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرنے میں اربوں ماننے والے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرنے میں یہ وقار ملے گا. داتا صاحب کی سیرت پر عمل کریں، غریب نواب کی سیرت پر عمل کریں، ان کی سیرتوں پر عمل کرنے میں یہ وقار ملتا ہے. اولیاء کاملین کی سیرت پر، میرے آقا اعلی حضرت کی سیرت پر عمل کریں، بہت پریکٹیکل ایک سیرت ہے، عالم امیر اہل سنت کی سیرت پر عمل کریں، وقار ملے گا، مقام ملے گا، عزت ملے گی. وہ مرتبہ جو ایک مسلمان کا مرتبہ ہے، مسلمان کا ایک مقام ہے، الحمدللہ یہ وہاں ملے گا. اس کو ایک ایسی جگہ ڈھونڈتے جو ڈھونڈنے کی جگہ ہی نہیں ہے، جس کو عموماً لیکچرز کے اندر اور مختلف مطلب کے ڈسکشنز کے اندر اور ڈبیٹس کے اندر جس کو بیان کیا جاتا ہے. میری بات کو آپ اللہ کرے سمجھنے میں میں عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کلک کر رہے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عزوجل امیر سنت کا نے ایک بہت پیارا تحفہ عطا کیا ہمیں، وسائل بخشش. آپ کے 260 کلام ہیں، نعتیہ جسے مناجات ہیں، حمد ہیں، منقبت ہیں، مثنوی شریف ہیں، اور بھی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے والے کلام ہیں. اس 260 کلام کا دیوان مجموعہ وسائل بخشش جو 5000 سے زائد اشعار پر مشتمل ہے، الحمدللہ یہ مدنی پھولوں سے آراستہ پیراستہ، جس میں کئی فرض علوم کے متعلق تعریفات اور ان کے متعلق کچھ نہ کچھ مدنی پھول موجود ہیں. یہ وسائل بخشی جو بڑی سائز میں آپ نے دیکھی تھی، الحمدللہ جے بی سائز میں بھی آ چکی ہے، صرف 90 روپے ہدیے میں. یہ کتاب ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اس میں اور بھی بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے گا. تو یہ ضرور حاصل کریں، اور انشاءاللہ عزوجل عین قریب ہم جیسے آج عرس اعلی حضرت منا رہے ہیں، تو انشاءاللہ عین قریب سرکار کی آمد مرحبا کے بھی نعرے لگائیں گے انشاءاللہ. بلکہ اس وقت کیا لگائیں گے، آج ہی لگائیں گے. تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمکاؤ میں اونچا، نبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ، نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، دلبر کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا. تم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمکاؤ میں اونچا، نبی کا جھنڈا آلہ سے آلہ، نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ، پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ. سب یہ ماشاءاللہ دار المدینہ کا افتتاح ہوا، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں بھی ہماری طرف سے مبارکباد پیش کر دیں. کئی میسیجز آئے ہیں، سلام بھی پیش کیے ہیں، مبارکبادیں بھی پیش کی ہیں. اب یہ کہ اتنا زبردست یہ کورس ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اس میں جو داخلے ہو رہے ہیں تو اس داخلے کی فیس کیا مقرر ہوئی ہے، تاکہ جو دیگر ہمارے شہروں میں ہیں وہ بھی ابھی سے ذہن بنا لیں اپنا. تو اس سلسلے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اس کی فیس یہ ہے کہ ہمارے طلبہ اسلامی بھائی جو ہیں یہ کل سے مدری حلیے میں آیا کریں بس، سنتوں کے پیکر بنے رہیں، اپنے اخلاق کو سنوارتے رہیں، والدین کی عزت کریں، ان کے احترام کو، اساتذہ کی عزت کو، ان کے احترام کو سمجھیں، اور جس طرح پڑھایا جا رہا ہے دل جمعی کے ساتھ پڑھیں، یہ فیس ہے، پیسہ فیس نہیں ہے۔ یہ الحمدللہ دارالمدینہ بھی دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات کی طرح فی سبیل اللہ چلیں گے الحمدللہ۔ ہاں ٹرانسپورٹیشن یہ آپ کی ہے، کتابیں وغیرہ آپ لے لیں، بلکہ لے لی ہوگی انشاءاللہ، ان قریب بیگ آ جائیں گے تو بیگ بھی لے لیجئے گا، تو بیگ بھی سیم، کتابیں سیم، اور مدنی حلیہ جو میں نے عرض کی سرپرست چادر، یہ سرپرست حضرات کو یہ التجا ہے کہ مدنی حلیوں کے ساتھ بھیجیے، یہ یونیفارم ہے، اور ڈسپلن کا، نظم و ضبط کا خاص خیال رکھیے، اپنے بچوں کو انکریج کیجیے، اگر آپ کے بچے میں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کمزوری ہے تو اس کی کمزوری کو ہائی لائٹ کرنے کے بجائے، کمزوری پر کوسنے کے بجائے ان کو انکریج کیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، الحمدللہ حوصلہ افزائی سے جو چیز پروان چڑھے گی اس کی کوالٹی آپ خود دیکھ لیجیے گا، تو یہ سارے عمر کیجیے۔ تو کل سے انشاءاللہ 8 بجے یہ جو جامع المدینہ کے جو دعائے مدینہ ہوتی ہے، اسی میں دارالمدینہ کی بھی دعائے مدینہ ہوگی، اور کل سے آپ کا یہ سلسلہ جو پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے یہ کل سے باضابطہ شروع ہوگا، کل پیر شریف بھی ہے سبحان اللہ، تو شروع ہوگا آیور سے آلازت کی مناسبت سے ہم نے اس کی افتتاحی اجتماع رکھا تھا، آپ ہاں کل پیر شریف بھی ہے اور 26ویں بھی ہے، تو 26 سفر المظفر یہ بھی یادگار تاریخ رہے گی، 25 سفر المظفر کا افتتاح ہو یہ بھی آپ کی یادگار تاریخ رہے گی، اور پیر کا دن، کہ پیر کا دن یہ وہ پیارا دن ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھا کرتے تھے، کہ اسی دن آپ کی ولادت ہوئی اور آپ پر وحی نازل ہوئی، تو یہ بڑے مبارک دن، مبارک لمحات مل رہے ہیں، یہ بھی اچھا شگن ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ایک پہلو ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شگن پسند فرمایا کرتے تھے، کہیں جاتے کوئی نام ایسا ملتا، کوئی شہر کا نام ایسا ملتا جو اچھے معنی رکھتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسرت کا اظہار فرماتے تھے، خوش ہوتے تھے، یہ اچھے شگن سامنے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خوب کو برکت عطا فرمائے۔ ابھی فیضان مدینہ میں اذان ظہر ہو رہی ہے، ہونے والی ہے، بیرون ملک سے میسیجز آ رہے ہیں، ابھی سری لنکا سے میسج آیا، انگلینڈ سے بھی، کہ بھائی ہمارے بچوں کو بھی داخلہ دیں، ان کو بھی دلاسا دے دیں، آئی سب دلاسا ہی دلاسا انشاءاللہ، بچن تھوڑا لمحہ انتظار کیجئے، دارالمدینہ دنیا بھر میں کھلیں گے انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب، علی گیا رسول، ظہر کی تیاری کر لیجئے، اذان کا جواب دیجئے اور پھر ظہر کی نماز کی تیاری کریں۔